องค์ตรัสว่าวัตตะโทโลโกโลกมันหมุนมันก็ถูกต้องทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกเช่นกลางวันหมุนไปหากลางคืนอ้าวกลางคืนมันหมุนมาหากลางวันอยู่อย่างนี้หมุนอีกนึงหมุนเกี่ยวแก่ฤดูฤดูฝนมันก็หมุนมาหาฤดูหนาวบัดนี้ฤดูหนาวหมุนไปหาฤดูร้อนฤดูร้อนแล้วก็หมุนไปหาฤดูฝนอยู่อย่างนี้เนี่ยลองสังเกตดูหมุนไปเวียนมาอยู่ของเก่านี้เองนะนี่พูดถึงไอ้โลกภายนอกมันหมุนกันเมื่อวันนี้โลกภายในมันหมุนเราได้แก่ความเกิดขึ้นมามีรูปมีนามมาแล้วมันก็หมุนเข้าไปหาความแก่หมุนเข้าไปหาความเจ็บป่วยไข้แล้วก็หมุนไปหาความตายนี่มันก็หมุนอยู่อย่างนี้อันชีวิตของคนเราก็ดีอันนี้จัดว่าเป็นโลกภายในก็ได้คือเป็นโลกที่อาศัยอยู่ของดวงจิตนี้บัดนี้เกี่ยวแค่การกระทำมันนี่มันก็หมุนเหมือนกันนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลเหตุให้คนเรานะทำบาปมันนี่นะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนอะไรหมดนี่นี่แหละกิเลสเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมชั่วลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างมันนี่กรรมชั่วนี่มันก็ฉุดคล้าเอาดวงจิตของบุคคลผู้ทำกรรมชั่วนั้นไปสู่นรกอบายภูมินั่นแหละเดียวว่ามันกรรมชั่วมันหมุนไปสู่ทุกข์อันนี้ทีนี้มันก็มีความหมุนไปในทางที่ดีอีกทางหนึ่งความไม่โลภเป็นเหตุให้ได้บริจาคทานความไม่โกรธเป็นเหตุให้ได้รักษาศีลความไม่หลงเป็นเหตุให้ได้ภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาถ้าหากว่าการเจริญภาวนานี่ไม่แก่กล้าไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้อานิสงส์แห่งทานแห่งศีลแห่งการฟังธรรมและภาวนาเหล่านี้ก็จะหมุนนำดวงจิตของบุคคลผู้สั่งสมบุญกุศลนี้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์สวยสุขสำราญอยู่บนสวรรค์เมื่อหมดบุญวาสนาที่ได้ทำไปแต่เป็นมนุษย์นี่แล้วก็หมุนกลับลงมาสู่โลกนี้อีกมาเกิดเป็นคนขึ้นมาอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายถ้าผู้มีปัญญาผู้มีบุญวาสนาหนุนทรงก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถละเว้นจากบาปกรรมความชั่วต่างๆได้แล้วก็มีแต่ทำความดีด้วยกายวาจาใจใส่ตัวตัวเองเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุสังขารอันนี้เรียกว่ามันหมุนไปในทางดีนั่นเนี่ยความหมุนของโลกนะมันมีอยู่สองทางอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นน่ะ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมบุคคลผู้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมนี่ก็เหมือนอย่างบุคคลที่ได้ญาณพาหานะอันแข็งแรงว่องไวมีประสิทธิภาพมากสามารถที่จะพาบุคคลวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกรวดเร็วไม่เสียไม่หายอันนี้เรียกว่าเทียบได้กับรถอันที่นายช่างเขาทำประกอบดีแล้วทุกส่วนนั่นเนี่ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยกายวาจาใจของคนเรานี่ก็ให้สมมุติว่าเป็นยานพาหนะอันหนึ่งที่ดวงจิตนี่เป็นโซเฟอร์หรือเป็นสารถีนั่นถ้าจิตนี่มันฉลาดมันก็ใช้กายทำดีใช้วาจาพูดดีสม่ำเสมอไปไม่พลั้งเผลอไปทำชั่วพูดชั่วอันนี้เมื่อไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วแล้วมันก็มีตั้งแต่ความดีบังเกิดขึ้นในใจนั่นเนี่ยความดีคือบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณพาหนะรองรับดวงจิตนี่ไปสู่สุคติขั้นใดขั้นหนึ่งนั่นนี่แหละโลกมันหมุนนะให้พึ่งพานเข้าใจหมุนทั้งภายนอกหมุนทั้งภายในทีนี้เมื่อบุคคลมาพยายามละกิเลสนี่ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆไปแล้วอย่างนี้ชีวิตของคนเรานี่มันก็หมุนไปไม่ได้นานแล้วมันก็มีทางหยุดลงได้เพราะว่าถ้าพูดโดยสรุปแล้วก็เรียกว่ากิเลสแต่พาชีวิตนี่หมุนไปในภพน้อยภพใหญ่เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างอยู่อย่างนี้นะบุคคลไม่เห็นโทษของกิเลสคือความโลภโกรธหลงดังกล่าวมาแล้วนั้นก็หยุดเสียไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้เห็นสังขารนามรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับนามกับรูปอันนี้อาศัยมันอยู่แต่ว่าไม่ยินดียินร้ายกับมันไอ้อย่างนี้แล้วมันก็ทำชีวิตนี่ให้หมุนไปน้อยที่สุดเลยแบบนี้นะถ้าหากว่ายังละกิเลสไม่หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงก็เรียกว่ากิเลสมันก็เหลือน้อยเต็มทีโดยอาศัยสมถะวิปัสสนาเป็นเครื่องแผดเผากิเลสในหัวใจนี่ให้น้อยให้เบาบางไปเรื่อยๆการที่กิเลสที่ยังเหลือมันจะนำชีวิตหมุนไปก็ไม่กี่ชาติก็คงได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถที่จะหลุดจะพ้นไปได้นี่แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสนใจในการบำเพ็ญบุญกุศลจะขยันหมั่นเพียรพยายามละกิเลสตัณหาก็เพราะว่ามาใช้ดุลยพินิจพิจารณาดูความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ที่ว่าโลกหมุนดังอธิบายให้ฟังมานี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะมองเห็นว่าชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสนี่มันจะหมุนไปไม่หยุดไม่ยั้งเลยถ้าพูดถึงว่าเกิดมาเป็นคนขึ้นมาในชาตินี้อย่างนี้นะถ้าไปสะสมกิเลสไว้ในใจมากๆกิเลสมันก็ทำปั่นจิตนี้ให้คิดให้อยากได้อะไรต่ออะไร ไม่มีสิ้นสุดในโลกอันนี้ความคิดอยากได้อะไรต่ออะไรแล้วคิดแล้วมันไม่ได้ตามประสงค์บัดนี้ความคิดว่าอยากว่าจะทำอันนั้นให้มันได้ตามประสงค์เวลาลงมือทำไปแสวงหาไปนะไม่ได้ตามประสงค์แล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนใจแล้วเกิดทุกข์โทมนัสขึ้นในใจนี่ความหมุนเวียนแห่งความคิดความเห็นในภายในจิตใจอันนี้มันก็ก่อให้เกิดทุกข์นานาประการดังนั้นต้องเห็นโทษต้องพิจารณาเห็นโทษของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งความคิดความนึกต่างๆนานา อันเป็นไปในทางที่ทำให้จิตนี้เกาะข้องอยู่ในโลกอันนี้ความคิดที่อยากได้อันนั้นอันนี้ไม่หยุดไม่ยั้งเนี่ยมันเป็นความคิดที่ทำให้จิตผูกพันอยู่กับโลกอันนี้เรื่องมันนะแต่ว่าไอ้ความอยากนี่ถ้าว่าแล้วมันก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาอย่างหนึ่งไม่ประกอบไปด้วยปัญญาอย่างหนึ่งถ้าความอยากอันประกอบไปด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นกิเลสดอกความจริงนะเช่นว่าอยากข้าวอยากน้ำอย่างนี้นะก็ธรรมชาติของร่างกายอันนี้มันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยอาหารเหล่านี้กับบุญกรรมตกแต่งให้เกิดมาแล้วแล้วจะทำยังไงถ้าหากว่าไม่รอเลี้ยงมันไว้มันก็แตกทำลายไปเฉยๆนี่แหละมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมานี่ผู้มีปัญญาเมื่อแสวงหาปัจจัยได้มาโดยทางที่ชอบแล้วก็มาบำรุงร่างกายอันนี้ไว้เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มความสามารถของตนนี่ความอยากอันประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นเหตุให้คล้องอยู่ในโลกนี้เพราะเราทำอะไรไปเราทำมันมีความหมายอ่ะความหมายแห่งการกระทำนั่นหมายความว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่ใช่ทำเพื่ออะไรอ่ะนั่นแหละเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนตนก็มีกิเลสน้อยเบาบางออกไปผู้อื่นก็ได้อาศัยความดีที่ตนกระทำไปนั้นได้รับความสุขความสบายใจอย่างนี้ล่ะจึงได้ชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องคล้องอยู่ในโลกมันเป็นวิถีทางที่จะนำบุคคลพวกนั้นให้ออกไปจากโลกนี้นั่นแหละอย่างว่าการที่ทุกคนเกิดมาในโลกนี้มันก็มีมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาแล้วก็เป็นมารดาบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูก็ถึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาได้ก็ได้ชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของท่านผู้มีอุปการะอย่างมากทีเดียวแต่ละคนละคนดังนั้นการที่เราทำความดีอะไรในโลกนี้ก็เพื่อเรื่องหนี้เพื่อชดใช้หนี้บุญหนี้คุณต่างๆให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าเรามาอาศัยโลกอันนี้เราก็เป็นหนี้โลกอันนี้พูดรวมๆแล้วนะเป็นหนี้โลกอันนี้ทีนี้เมื่อบุคคลไม่ทำกุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นก็เป็นหนี้โลกอันนี้อยู่เนี่ยหนีจากโลกนี้ไปไม่ได้ต้องมาวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าใครรู้ตัวตื่นตัวได้ว่าตนเป็นหนี้เพื่อนอยู่นี่ก็พยายามประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเว้นก็ละเว้นไปตามสิ่งใดที่ทรงสอนให้กระทำบำเพ็ญก็พยายามบำเพ็ญให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนให้ได้อย่างนี้เมื่อบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปโดยลำดับแล้วอย่างนี้มันก็เป็นการ ชดใช้หนี้บุญคุณดังกล่าวมาแล้วนั่นนะได้เลยทีเดียวเมื่อตนพยายามบำเพ็ญบุญกุศลให้มากๆขึ้นไปเท่าไรกิเลสมันก็น้อยเบาบางไปเท่านั้นเช่นอย่างว่าบุคคลเมื่อให้ทานไปมากๆเข้าไปความโลภความตณีมันก็เบาบางออกไปจากกิจใจนี้คนใดสำรวมในศีลให้มากๆเข้าไปไม่ล่วงละเมิดในศีลต่างๆที่ตนได้สมาทานมาแล้วนั่นอย่างนี้มันก็ทำให้บาปอกุศลต่างๆนั้นลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากกิจใจนี้บาปเก่าที่ทำมาแล้วนั้นถ้าไม่เป็นคารุกรรมนะเป็นเพียงราหุกรรมกรรมเบาเช่นนี้นี่บุคคลปล่อยพระภาวนาอธิษฐานใจละเว้นเสมอไปแล้วก็ไม่ทำบาปกรรมอันใหม่มาเพิ่มเติมไว้อย่างนี้บาปเก่านั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็หมดไปสิ้นไปเพราะว่าจิตนี้ไม่ชอบแล้วไม่ชอบบาปอธิษฐานใจละอยู่ทั้งวันทั้งคืนไปเลยไอ้อย่างนี้แหละมันเป็นหนทางหนีจากโลกนี้เมื่อบุคคลไม่มีบาปหน่วงเหนี่ยวดวงจิตอันนี้ไว้ดวงจิตนี้มันก็จะไม่คล้องอยู่ในโลกนี้ถ้าว่ามันยังไปนิพพานยังไม่ได้ก็จะไปสู่โลกอื่นซึ่งมีความสุขมากกว่านี้ที่ท่านกล่าวว่าสุคติโลกสวรรค์อันนี้มันก็ก้าวขึ้นไปเป็นขั้นๆไปอย่างนั้นน่ะจิตของบุคคลผู้บำเพ็ญบุญกุศลและเพียรละบาปออกจากตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วอันบุคคลที่จะหนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้ก็เพราะบาปอกุศลนี่เองนะบุคคลไม่มีปัญญาไม่ฉลาดไม่รู้จักละบาปตนทำบาปไปแล้วก็ทำสบายทำเฉยเมยคล้ายๆกับว่าตนไม่ได้ทำบาปแท้ที่จริงแล้วบาปนะมันหมักหมมอยู่ในหัวใจนั้นมากแล้วแต่มันยังไม่ทันออกฤทธิ์มันยังไม่ทันให้ผลก็ดูเหมือนว่าดีไปดูเหมือนว่าไม่มีบาปอะไรเลยคนมันชะล่าใจตรงนี้แหละเรื่องมันนะถ้าผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้นี่มันก็รู้จักตัวบาปได้เมื่อมันคิดโลภขึ้นมาในใจเมื่อใดอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้อ๋อนี่แหละตัวบาปอย่างนั้นนะเมื่อมันคิดโกรธขึ้นมาให้ใครต่อใครเมื่อไรอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้ว่านั่นแหละคือตัวบาปเมื่อมันคิดหลงคิดเมาไปต่างๆนั้นนาไม่มีสติควบคุมจิตคิดซ่านไปทั่วอย่างนี้นะนั่นแหละคือตัวความหลงตัวกิเลสตัวบาปอกุศลก็ว่าได้เพราะมันเป็นมูลให้เกิดบาปเกิดโทษต่างๆนั้นนากิเลสเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูต้นตอของกิเลสให้ได้เราสังเกตดูในใจของเราเนี่ยมีไหมความโลภที่มันจะเพ่งเล็งไปอยากได้อะไรต่ออะไรของใครต่อใครในโลกอันเนี้ยมีหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีตนไม่เคยคิดเพ่งเล็งอยากจะได้ของใครมาเป็นของตนตนนั้นยินดีอยู่แต่ในสมบัติที่ตนมีตนมีอย่างไรตนก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไอ้อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าความโลภไม่มีอยู่ในใจก็รู้ได้นะอ้าววันนี้ความโกรธล่ะมีไหมไอ้ความโกรธนี่มันปฏิญาณไม่ได้หรอกพาปฏิญาณไม่ได้นี่เพราะบางทีมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วเผลอมันหงุดหงิดขึ้นมาเลยเพียงแต่หงุดหงิดขึ้นมามันก็เป็นกระสายของความโกรธแล้วนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเพ่งพิจารณาดูไอ้ความโกรธส่วนละเอียดให้มันได้แต่คนส่วนมากไม่ค่อยเพ่งพิจารณาให้เห็นความโกรธส่วนละเอียด จนแล้วมันโกรธเอาจนใจร้อนวู่วามขึ้นมาโน่นถึงรู้ตัวว่าตนโกรธอย่างนี้นะแต่เพียงหงุดหงิดในใจเฉยนี่ไม่ได้นึกว่าความโกรธหรอกนึกไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไรแล้วต่อเมื่อมันลุกวือขึ้นมาเมื่อใดนั่นน่ะจึงค่อยรู้ว่าตนโกรธอันนั้นมันเพาะความโกรธให้มีกำลังมากแล้วมันละยากถ้าหากว่าเราตามจิตนี่อยู่เสมอไปควบคุมจิตนี่เสมอไปถึงแม้ว่าเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันจะฉุนเฉียวมันจะหงุดหงิดขึ้นมาก็เพียงเบาๆไม่รุนแรงเมื่อมัน รู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละไปเลยมันก็ได้ง่ายมันก็ละไปได้ง่ายเพราะมันกำลังมันอ่อนมันเป็นงั้นตอนนั้นมันต้องตามสะกดรอยของจิตนี่เสมอไปด้วยสติด้วยปัญญามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการละกิเลสจึงชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าทุกคนเลยเพราะว่าก็เมื่อเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่นับถือเอาพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างนี้นะแล้ววันนี้พระองค์ทรงพระประสงค์อย่างไรกับพุทธบริษัทของพระองค์นี่ก็พระองค์ทรงพระประสงค์แนะนำให้พุทธบริษัทภาคเพียรพยายามละกิเลสอันมันเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วทำให้ได้เสวยสุขเสวยทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้นี่นะนี่นะพระองค์มีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทเพียรพยายามเริ่มต้นกันละกิเลสอันเป็นส่วนบาปอกุศลอย่างว่านี่แหละไปเมื่อละกิเลสส่วนอันเป็นมูลเหตุแห่งบาปอกุศลนี่ให้เบาบางลงไปได้แล้ววันนี้เอาไปละกิเลสส่วนที่มันเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้เกาะให้คล้องอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ถึงกับว่าจะให้ไปสู่นรกอบายภูมินี่แล้วก็เพียรละกิเลสมันเป็นขั้นๆไปอย่างนี้เลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วบุคคลไม่รู้จักละกิเลสถ้าผู้ฉลาดผู้มีปัญญาแล้วมันก็จะต้องประเมินผลแห่งการกระทำของตนเรื่อยไปก็จะต้องรู้ขั้นตอนของกิเลสกิเลสนี่กิเลสยังหยาบเอาเราละมันไปได้เท่ากี่มากน้อยเท่าไรแล้วก็ต้องรู้อย่างนี้นะนี่กิเลสนี่มันกิเลสอย่างกลางนะไอ้เราละมันได้ไหมละได้อยู่แต่ละได้เป็นบางคราวแต่บางคราวก็ยังละไม่ได้นี่ก็รู้นี่นะกิเลสอันละเอียดล่ะเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจเคยเพ่งเคยพิจารณาดูไหมนั่นแหละเช่นมานะหมู่นี้นะอวิชชาหมู่นี้นะท่านว่ามันเป็นกิเลสอันละเอียดนี่อันนี้รูปราคะอรูปราคะหมู่นี้นะมันเป็นกิเลสอันละเอียดมันไม่ยินดีในรูปภายนอกนั่นหรอกแต่มันยินดีในรูปภายในนี้รูปกายอันนี้อย่างนี้นะนี่มันต้องพิจารณาดูให้มันรู้เมื่อรู้ว่ากิเลสอย่างไรตนละมันไปได้เท่าไรที่ยังละไม่ได้มีเท่าไรเมื่อรู้อย่างนี้เราก็จะได้พยายามละกิเลสนับแต่อย่างหยาบนั่นแหละให้มันเบาไปเรื่อยๆไปเมื่อละกิเลสอย่างหยาบได้แล้วมันก็ยังอย่างกลางเราก็มาเพียรละอย่างกลางไปอย่างนี้นะเมื่อเราเพียรละกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนไปนี่มันก็อุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำสวนทำนานั่นแหละทำสวนทีแรกก็ตัดต้นไม้เสียก่อนเมื่อตัดต้นลงไปแล้ววันนี้เอ้ามันตายมันแห้งแล้วเผาวันนี้เผาแล้วมันมาขุดตอมันอีกมาปรนดินปรับดินให้มันเรียบราบออกไปอย่าให้มีหลักมีตออย่าให้มีหญ้าอะไรแทรกแซงอยู่ในนั้นเลยเช่นนั้นมันจึงเหมาะสมกับการปลูกพืชต่างๆลงไปก็จึงได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้เราก็ต้องภาคเพียรพยายาม ละกิเลสนี่ไปพยายามดูเพ่งพิจารณาดูให้รู้หน้าตาของกิเลสให้รู้ลักษณะอาการของกิเลสต่างๆเมื่อพิจารณาเห็นได้อย่างนี้รู้ตัวกิเลสรู้หน้าตาของกิเลสแล้วมันก็มีทางที่จะละมันได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการที่เราจะทำได้อย่างนี้มันก็ต้องเริ่มมาแต่ศีลชำระศีลให้บริสุทธิ์เสียก่อนเมื่อพิจารณาเห็นว่าตนนั้นมีศีลบริสุทธิ์ดีอย่างนี้แล้วก็จะเกิดปีติปราโมทย์มาเจริญสมาธิก็ไม่ขัดข้องไม่ลำบากอะไรเท่าไหร่นักเพราะอาศัยอนุภาพของศีลมันช่วยทำให้ใจเยือกเย็นสบายสงบลงไปได้เมื่อเจริญพระกรรมฐานไปเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารนี่ไปก็เห็นเรื่องของร่างกายนี่เป็นอสุภะอสุภังไม่สวยไม่งามอะไรก็เห็นไปได้ เห็นลงไปถึงเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไม่มีไม่ใช่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไรอยู่ในนี้เลยนี่แหละมันเห็นลงไปถึงสภาวะธาตุสภาวะธรรมลงไปอย่างนั้นมันก็ยิ่งปรงยิ่งวางลงไปเลยวะนี่จิตก็ว่างจากความยึดความถืออันนี้แหละไม่ถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ก็เป็นทางหลุดพ้นจากวัฏฏะวนดังกล่าวมาขอจบลงเพียงเท่านี้